أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة النحل دا پنزت سلوشتم آيات تخشرو پر پنزو سم نمبر آيات بان ختم سو دجه د دالومړنۍ دوه آیاتو چې 53 او بیا 43 تر 43 پورې دجه رابط ته ما قبل سره دادی چې په ما قبل آیاتو کې هلته په 23 آیات کې او په 24 آیات کې الله تعالی و د کفارو ته چې انذار ورکړی وو په عذاب دنیوي سره هلته عذاب اخروي سره اخروی عذاب د دې د پاره ذکر کړی وو. هغه داسې و چې الله پاک ول چې ثم یوم القیامه یخزیهم ویقول اين شرکائی و دې به په ورځ قیامت الله ودری چې هغه شرکا چې ما سره مو درولي و راځي چې وسیس د عذاب څخه خلاص کړي. خدا د قیامت په ورځ کېدل چې الله دې و شرکا سره دری دا په درجه شم آیات ویلی و. نو دا پس دا په دغه کې و الته چې ذکر سی و په 23 آیات کې و په درې شم آیات کې ول هل ينظروا الا ان تاتيهم الملائكه ول نو دی چې دا توبه نه کړ نو دی انتظار نو کې مگر نه د دې چې ملائکه دور تراسي چې روح یې اخلي د دغه وخت انتظار کړي خو بیا توبه نه قبلیږي. خو دا دوار عذاب اخروی وو اوس د دوغو کفارو لپاره په دامه منځ کې عجبې اشتباهات رالی د دې سوالونه راغله تر هغه وروسته بیرته دا خبره راګرځي چې اوس عذاب اخروی پر ځای انذار ورکوي په عذاب دنیوي سره. خلاصه دا ربط یې داس و چې یعنی مخکې په هغو 23 او 23 آیات کې په اخروی عذاب دی بیرولې و اوس په دغه آیاتو کې چې دا اوس ما ویل په دا 53 تر 53 په دنیوي عذاب بیروي. دنیوي عذاب داسې په څلور قسم ورته راپېښي ته چې بیا حسابوي ترجمې ته ګوري. الله فرمایي افأمنه آیا په امنو بېغمي کې دي؟ نو یا سړی چې په امن کې برا ډېر بېغمي اچي چې په امن نه افأمنه آیا په امن کې دي الذین هغه خلق مکرو چې دی مکرو تدبیر چلولی دی د پاره د مخنیوي د اسلام د پاره د مخنیوي د قران. یعنی خلاصه یې دا چې دین حق غواړي چې باطل کې د دې د پاره تدبیرونه جوړي. علاوه دې څنګه په بیغمی کې دې زما څخه یعنی معنا دا جن لک چې خاوند نه لري دا جن لک چې یو سرپرست نه لري د مخنیوي کې یو په د اسلام کې دغه شاله پاک وي افأمنه آیا په بیغمی کې څوک الذين اخلق مکرو چې دوی مکرو چم سنجوي السیئات د بدو بدو چمو سنج دی کی د السیئات چ دی دا صفت دی د المکرات د پاره المکرات چ دی هغه د هغه مکر جمع د مکرو چ دی مکر کړ دی کم مکرون المکرات ډیر مکرون السیئات هغه بد بد هغه بد بد مکرون چ مون چ دی سنجی د پاره د مخنیوی د جن نو دی په بیغمی کی د کم کار ان د جه خبر څه یخ صفه چ نن استل بو کی ډوبول بو کی الله علا پاک بهم پدوی سره الارض پمزکه کده الارض مفعول فيه دینو دغه بهم دینو مفعول به سو الله هو فاعل یخسف چنه استل بو کی الا پاک پچا بهم پدوی سره الارض پمزکه کده د جسخه ولی بیغام دی کدا کار پر نړی کی ندی سوی خود قارون قصه جدی وی پیاش کی خو الله تعالی پمزکه ندی سی د خپل دنیا سره چا دی پنازی دی هغه دنیا هم ورسره نه وزنه و د دنیا په دشمنی کې عیسی وخوت و اسمان عیسی علیه صلوات و سلام د دنیا د خواهشات سره دشمنی واخستل د خلکو خبرې نور سره منلې نو په دشمنی کې الله دی و اسمان ته وخېژو چې تر اوسه زموږ عقیده دا ده چې مړ نه دی په اسمانو کې ژوندی ګرځي په اخره زمانه کې بیا راځي باربونه بیا وروسته په جمځکه کې دی مړ کېږي نو د دنیا په دشمنی کې عیسی وخوت و اسمان ته په دوستی کې لازی تحت الثرات قارون هسي قارون رس په ورځ د غونه کدر په دمزه کې د بیج لا روان دي تحت السرات زمو د دنیا په دوستي کې دوستي د سي دوستي چې د الله دین پر پرې شو دنیا ته مخ هغه د زکات حکم یې نه مانی نو په دوستي کې لا د تحت السرات قارون هسي نو الله پاک وای خو هغه دی چې دا نه نيستل په مزه کې دا چې سی وي نو دی ولي بیغام دی الله یې کما دغه چم په وکی په خپل کور کې بناس دی به د اسلام په مخایبله کې تدبیرونه سنجي په مزه کې بندنه نوځي دا یې یو دوهم او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون او ياتي يا براسهم وديت العذاب عذاب من حيث ده عذاب خلا يشعرون شدي بويجن ده خرج پرچمن ول پدرس او شپتر گو کی میو رگ ولا کول چ ما بدع چم کیش نو ده عذاب عذاب ور ترس شدی نه پویج لکه درود علی صلوات و سلام قوم د سپیکر کاو چ دا دونم زکه دا سلور پنځه کلی دا بغیر د تر اسمانه د بیخه پورته کیږي پر دا بل خبره اوري دا رکه خودی فکر لا ولا کاو د مثال په تور دا نمرود هغه چې الله تعالی غو ما شو ته مقرر کړم دا فکر کاو د خو ابراهیم علیه السلام ورته اچو کې سخل اسدن دا چې مکو هغه ګډ غو ما شل از په سر ما ور نه وځي چې د پام لاندې د هغه ځای الله پاک عذاب ور لره ورکی نو دا کسان چې دا بد بد مکرونه د اسلام د مخنیوي د فار جوړی دا د مکه مشرکان اصلي مخاطب خو دلته دي بیا نو در نړۍ په پژوند کې تر قیامت ارڅوک په دې سره خطاب ورته کول کیږي دی پیغام دې د دې څه چې عذاب د هغه ځای ورته راځي چې دې به څه فکر رانه کی اصحاب الایکاس دې سپایات مخکې تیر اوسه په صورت حجر کې د حقوق صد شعیب علی السلام قوم چې د زنګل سره وسیدل خو هغه د جبرئیل امین یو غټ आवाज پر وی کی دې ریښ دونی ور په غریش کې بار مړ سپس خو دا دې فکر نه کاو چې دا رقم مړ کیږي ته خو نه فکر دا کاو چې به نو وشت پر کور بچا پروت یم کریبان بره باندې را ټولې او به شربت تیار کړی ابو نظم خوله کجا کجا کیږي به په کچوغونو کې په داخلي کې راتوي کې بیا به نو زبیا نو کې چیرې کم دا رقم حساب شروع یم نه چې خدای خو دې را جوړ کړي بیا خپل به تان ته زاری کوي مګر سره پولا نه سو فقط یو आवाज پر وسه بس ریښ دونی پر هغه ځای باندې مړ سلام خو دا غس عذاب نه راځي دی ولي دونه بیغام دي د جد و ام قسم عذاب سی خو هغه په مزه کې نه نيستل دا غس ولي بیغام دي بل دا غس ځای چې د سوچ کار نه کوي دا غس عذاب د جد ولي بیغام دي او یاتی یا براسهم وديت العذاب وعذاب من حيث ده غس خلا يشعرون چې دوی شعور و درک نه لري علم یې ګر سره نه لري پامل نه ورته دریم او یاخذ یا بونسهم دی فی تقلبهم پدار گرزیدو کی دی دا عذاب بونس او یاخذ یا با الا ونسهم دی په عذاب سره په کم وخت کی فی تقلبهم د تقلب ترجمه دا چې دوه درې رقم ده یو رقم ده د تقلب گرزیدل را گرزیدل چې بنا په سفر کې دی روان نسری چې سفر کې نو بر ولر سي الته ورسه او کارونه یې د نن کې خو سفر دی نو کې نو دغه تقلب کې په سفر به وتلی الته قریبا بنې نه به بر به عذاب ته باندې راسه تقلب وسه خیوه ترجمه مفسرون دا اخست دوهمه د تقلب ترجمه دا د په تقلبهم په تګراته کې دوی په دغه روزمره ژوند کې د باندې وزه باخت ولر سم ځکه ته ولر سم دکان ته ولر سم بیر تراسه دغه سنا صافه به د عذاب هم لپاره وسه الله پاک و دې راونه شنو دریم تقلب دا د چ په ځای کې به بیا غمه پروت چې بسترا ده انو پرسته اړه خواړه پر چه په اړه خواړه دلته به الله پاک په عذاب باندې وایي په بسری خو سړي ډیر به غمی خو نه په جنگ کې دي نه په یخ په ګرمۍ کې دي دلته په خپل بسری کې دلته لټ پر لټ کې او خورا آرام دي الله وایي دلته د درې سره زایز نه مراد او یاخذ یا چې وبنسهم دی الله تعالی په عذاب سره دوی به ونسي څه وخت په تقلبهم په اوښتو کې د دوی یا په ګرځېدو را ګرځېدو کې د دوی یا په سفر کولو کې د دوی په دغه وخت به په عذاب ونسي نو دا درې سره عذاب چې دی الله وي دی د جدرو سره سولې به غم دی ایادی په امن کې یعنی به امن او به غمې غلط د چکی دا ګرد عذاب ونسي وجه د خلکو سره پر راغلي دي دا درې سره عذابونه چې الله پاک وغړي چې رای ولیدې مخنی ولیس فما هم بمعجزین الله فما نجهم دی بمعجزین عجز ورکوون کې والله و الله ته عجز نشي ورکول الا که سړی چې چا سره مقابله کوي برا هغه خپل مقابل طرف مات کې هغه ته عاجزي ورکي هغه برای بس به الله سلام به الله زه مات یم الله وایي ماته ماته وهلا کراکي په دغو درو عذابو کې چې هر یو زه وغواړم د مخنیوی نشي کولی ورکولی یسم د تیس په دې ټوټه پوس واسته آیات چې فما هم بمعجزین ولي ورسره ملګری کې چې معنی الله وایي ما دا درې قسم عذاب ذکر کړي څوک څوک به دا وایي چې که الله وغوښتل خدای به مقابله وکړي الله وایي فما نجهم دی بمعجزین عاجزه کوونکي شکست ورکوونکي و الله پاک ته الله ته عجز نشي ورکولی الله وایي په دې درو سره عذابو کې زه بالکل برلاسه یم قدرت طرف چې ورلره وارکم سلرم او یاخذهم على تخوف او یاخذ یا به الا راونه شهم دی په عذاب سره على تخوف بنا بربیره بنا بربیره دا به څه معنی د اوغو درو په مخابل کې ذکر کړه هغه درې خو داسې عذابونه و چې دی بیرېدی نه دی خو آرام ناستو لکه قارون په یفلم ذکر ډوبه سفر په ننوتی دوام احساس در ردی کړی چې وام پر تیر سی بس دغه قدر چې دا د عذاب شروع درګه د مخ دیګر سره خبر رانو پر شروع دا بل مثال په تور د هغه ځای پوری چې د شعور ګر سره نری لکه درو ته علی سلام کوم خو هغه خو مخکې نه دی بیرېدلی چې د عذاب مقدمه چې د دې وا ما خص چې چیرې پټسم ته په خواجه خو به د دې ځکه پر دا بل خوا پر راو اوشتل دا هغه رقم د په تقلب کې معنا چې علاوه ته به په بسره کې پر راو لري او ته به د عذاب لپاره امادګی نه نیولې ته به په خواجه خو به د ته په بسره کې لټ پر لټ کېږي پر بغل یو بغل بل بغل به کېږي عذاب براسي به په سفر تللې ته د عذاب لپاره ګر سره سوچ لرنی کړ دا څلرن قسم دا رقم دی چې ته د عذاب مقدمات وینې د عذاب مقدمات وینې په وطن و باګاټ سره هغه دې پنځه جنازې د پلانې کوڅې څخه ووتلې هغه دې نن څلور ووتلې هغه دې نن درې ووتې دلته د بل مبارې رېښت وخت په خپل خو پلانې ما صرف نازه ولاړ د درې څلور نفره ورا ووتل کورونا د جمبړ کړ د بل ورا شپږ جنازې راوځي دا به تخوف دي تخوف دا دي چې دی بس په ځان کې بيدار شي خدای عذاب خوراته ګور نو چې نن به عمل وکي که به سبا عمل وکي دا به بل قسم عذاب الله او یا به ونسي هم دی الا پاک په عذاب ور سره کب علا تخوف بنا بر بیر ور کول چې دی به تخوف هم کی تخوف معنا څه شي چې د بیر احساس بکی عذاب ته بګوري چې پر دغه پر هغه پر دغه پر هغه نږدې نږدې عذاب ورته چپریږي نو دی بار وام وخت خو د سي عذاب مله وز مو تر واستایس او علا تخوف معنا دا مسوي دي یا به ونه سي الا پاک په عذاب سره هم دی علا تخوف بنا بر تنقص کومولو بنابر تنقص کمول معنا چې ورځ په ورځ به کمیږي سره عین لکه هغه د بیروره ده نن بس لس مرسیوي سبا شل مرسیوي نن دا کری په عذاب سبا بل سبا بل دا نو قرار قرار کمول دي هغه نور دي عذاب چې سی منه خپل یو خپل باندې په ګورلو باندې باندې عذاب رالی نو الله وی دای سندرم قسم دي دغه څه دی چا به غم کړی دي نو د آیات سرته کو وګوري اته چې اف امنه آیا په امن کې دی هغه کسان مکرو چې دی مکر کوي چم کوي تدبیر کوي په مقابله کې د اسلام السیئات هغه بد بد مکرونه دی دغه څلور سره عذاب او څه په امن کې چې یا به خصف الله په وکی یا به د سه عذاب ورته راولي چې دی به نه پوهیږي یا به دی ورنه سه په عذاب سره په تقلب او په تګراتګ او سفرو کې د دی په دستورو کې د دی او یا به دی ورنه سه علی تخوف چې ورته ګوري به عذاب یو یو ځنی کمی ځنی بیا به دی په بیره کې بدن بیرېږي په ما به نن راشي که به سبا راشي یو تر بل هیوی ما ته رانږدې کېږي بل ما ته رانږدې کېږي فإن ربك لرؤوف رحيم وسي آيات دا چوتا ورواچ اغه نو دا چې الله پاک شنو چې دې امن نه لري ته دا ګرځ کولای شي نو خو اغه د مقابله کې خو اسه پر راول نو ځنډه یې د څه د پاره الله دا واجب وای چې پر اغه سر بیره چې دې دا ګرځ تدبیرونه بد بد تدبیرونه د جن په مقابله کې بیا هم زه پر دې شفقت لرم زه پر دې رحمت لرم چې نن به توبه وکړي سبب توبه ګرځه مهلت ته دغه د پاره دای په دا باندې بیانونه کې الله پاک ته خو ماته یو څو ورځې وخت را کړی و زه خو نادانه ومه

کتاب دان و چی شدی دا اگر دشیان چپ بزکو اسمانو کی علا یدوین منی راخ لاسر غنای زن یادی یا غزور ور یادی من دا بکن چه دا شیان دی دا حرکت کون کو چخه من دا بکن دا حرکت کون کو چخه دب حرکت تا ویل کیلی چه دا شی حرکت کیزی دا چنک ندی دا وکمتی چنک دا چه خلقی پجنگو کیس چامر گی دا غتم پر عربی که دا بابا وی خودین پر مزک بانی روان دی حرکت کی قرار کرا نو دا چه دی دا من دا بکن اغا حرکت کون که مرانا جوندی شیان حیوانات دا اسی زنی مرات که من دا بکن چه دا جوندی شیانو سخه کی والملائک تو ملائک هم دا ملائک خونه به بخیر غټ مخلوقات دي الا کداغه د ابد ژوندیان شیانو څخه بالا کپیل دي که وشتي که کښنی میږي دي دغه او ملائک هم دا ټوله چې دا ټوله حالات متابعت کی و هم لا یستکبرون و هم دی چې لا یستکبرون دی کبر نو کی د الله په مقابله کی چې الله سوای هغه رقم طاعت کی نو دی دغه فکر نو دا سوچ نو وي چې دا ټوله ژوند دي شیان د الله تعالی امر مني ملائک یې مني او دغه ټول شین چې دا سایه دار دي د دوی سایه یې هم مني په خپلم د الله تعالی د امر په فرمان بردار دي نو ته پر کوم خو به تزغلی چرته سجدا کړې ته پر بل خو ولې زغلی خدای الله دغه سعزه مخدای ده فسی الله فرمای یخافون ربهم یخافون دغه ګرد بیریج ربهم در رب صد دي دا چې وس ذکر کوم شین سول دا ټول د الله څخه بیریج من فوقهم د سربیره څخه ده دي دا فوق چې دی دا دغه ظرف دی مضاف سوی دی و د خپل دغه تاغه مفعول ته چاغه فوقیت ته علاقه دی باندې واقع دی من فوقی د فوقوالی و د برلاسی څخه د الله تعالی هم پر دی باندې چې الله پر دی باندې برلاسی لري د دې فوقیت څخه دغه فوقیت مکانی نه دی مراد چې الله تعالی تر موږ لوړ دی دا د سیم مثال دی موږ په خپل محور کې چې زه دروښم بر په دازې پویر یو سړی دی پر بل باندې زوره ور دی بارانو چې دی خدای هم پر مځکه ګرځي هغه هم پر مځکه ګرځي بل وخت څوک وای برای د پلانی څخه چې دی مثال په تور ځنو کې سترګ کوم د یو تراغ نو زل وړم هغه نو چې ما په پچی کې د اخر سی بیا په تای څه نشي کولای نو دی پر هغه وړ دی داس پر وړي باندې ګرځي خو نه دی کدا هغه پر سر باندې ګرځي خدای باطنی په قدرت کې پر وړ دی دلته د الله عز وجل په فوقیت دغه رقم دی لکه موږ پلانای می درلاس لانج دی نو درلاس لانج دا رقم دی هغه پروت دی لاس داسې پرېښ دی هغه رقم خونه دی ترلاس لانج تر قدرت می لانج دی نو دلته دی بیری جره به هم دره به صد دی من فوق هم چې هغه رب سر بیره پر دی معنی برلاسی پر دی دی غشتلی پر دی باندې دی دا قصه دا ګرد کائنات سین بیری و يفعلون ما يؤمرون و يفعلون دا ګرد کائنات فعل کی ما دا ارغه کار یو امرون شو دی ته امر کول کیج د الله د طرفه څخه شنو الله پاک دا اوغ او الله میرو ست دغه زیات اگر د مخلوقات ورته پیش کړه چا د پاره پیش کړه د مشرکان د پاره ولی پسر کول او الله میرو ای دی نجی کی ته یو د مخلوقات دا ګرد مخلوقات څه کی سایه ای لوریات کوو سایه ای لازم د امر تابع دی ما ته عاجز دی دا د ژوند دي شانو ملائکه دا ټول ماته سجده کوي تابع دي دا ټول زما په مقابله کې استکبار او کبر نه کوي لوی نه ژغي او دا ټول زما څخه بیریږي چې وردی ته کم امر کول کیږي د جوړ د نه جوړ د مور د ژوند هغه کار هغه کم کیږي نو ته چې دی مشرک ستا د دماغ سونه ټمبات نه د اوغه عذاب او سکار هغه چې مخ کې چیرس اخروی نه د دغه دنیا دنیوي عذاب او څخه چاله انزاد کوي نه د دې څخه نه د دغه عظیم قدرت څخه چې ټول کائنات تابع دي دغه سم نو خو معلومه سوچ نه ده د بیخ کار خراب دی نه دماغ کار کوي د مثال په تور په دغه باره کې د عبادت دا چې دی تیز به دي سنوي سنو چې نو دا چې لیونیان دي دونه شیان یې ولې جوړ کړی شیان جلا دي هغه جلا دي په قران کریم کې الله تعالی داسې یو آیت کریمه کې وایي چې ويعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا دي علم دري پر دا ظاهر د حياه دنیا دا نظم خورا زدادي وهم عن الاخره غافلون د اخرت په باره کې د غفلت د تدې د مرګ خو به د چې ارڅ ورته وایي چې ما کار نه کی د څه نه دي چې توقع په لسو د دوه ورځې یا الته ډیر وشار لکه تاسو بش خلک چې د جن خبر کې د مثال په تو راوړي چې وس ورته غیر د تاسو د قران کریم خبر ورته کوي دی ربانی بوچ نو زما سر نه پخلاسیږي په ټلویزیون کې یو پروګرام پېښی دی دا څه ورته ګوري نو ورته غیر په ارڅ په یوه شته دا پلان ملک خبره کوي دا څه وایي پلانوي پالټي دا رقم کې د دوه نه پالچانو نه مند د عوامو زده شو سره کښینې ته به بارو چې تاسو بل خو خبره ګرځ ته پیاد کړی دی د ټلویزیون خبرې ګرځ ته پیاد د امریکا پالټي سر درې ویشي پلانوي پالټي ګټي پلانوي بایلي نو چې هغه پالټي زده کولای شي دا په قران کې چې بس کیر دا ولې نه زده کولای خدا پر د بوج دی دلته د دماغ نه متوجه کی دي سندي چې عاجز دی عاجز په ولا کدي هغه دمال په دا اردو وزدار کم سوي دی نیمه انګريزي د نیمه اردو د مگر دغه امریکا په ییش دی دغه ځخه خبره ته ګور ګرد ځین تیری ته ورته عاجز ته بنه په پیژې په انګریزي لغت نه پیژې دی په ګرد باندې پیژې مال دان نه یوازې چې د امریکا په پالتوی دی خبر جوړه سعودي پیغه دی خبر دی د سوریه پیغه دی خبر دی جغرافیه د څه معلومه ده اوس ورته درې ورځې سکول ته نه دی تللی مکتب نه دی ویلی نوم نشي لیکل مګر دا شانګل سره جلا کول ساغه واجه چی شته خود خپل دماغ په واقعي په اخلاص او ته متوجه کړی نو چې په اخلاص یې متوجه کی خود دکې چې نه متوجه کی چې دوه آیات ترجمه ورته کوي پر د لکه اسمان چې پر نړۍ دار کل کیش پر بوچ خود دماغ نه متوجه کی برخ پر زحمت سي نو الته دا خو چې د مؤمنانو په باره کې ما ته ویل چې ما دغه فرق دی چې دماغ متوجه کی کار اخسي چې نه متوجه کی نه سي اخسي نو دلته دغه مشرکان دنیا ته چې ځان متوجه کړی د دنیا کې دغه طریقه کړی د الله تعالی وایي چې وی علمون الظاهره من الحیات الدنیا دی ظاهری حیات دنیا دغه سزده د څنګه رنگ موټران جوړی سره کم شګړی جوړی سره کم سایکلان جوړی څنګه تیاری جوړی و هم عن الاخرت غافلون د اخرت په باره کې چې راځي غافل دي نو الله دغه خبرې په محسوسات کې ورته کښې شو چې دا کائنات ته نه ګوري نو الله عز وجل دې موږ ته صحیح سوچ لاره راکړي الله تعالی دې وکړي چې زموږ په دماغ کې د قرآن کریم خبرې ځای ونیسي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.